26 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 26 maja, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 3,5 tysiąca złotych będzie mogło wynieść nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Dowód osobisty w aplikacji na równi z plastikowym. Sejm przyjął ustawę. Polski rząd zapowiada reakcję na decyzję białoruskiego sądu, który podtrzymał dzisiaj wyrok na Andrzeja Poczobuta. To była taka ostatnia szansa wyjścia z tej sytuacji. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie to od 40 do 220% renty socjalnej, w zależności od potrzeb wnioskującego. W czasie prac w Sejmie do projektu wprowadzono szereg zmian. Świadczenie będzie przysługiwać od 18 roku życia. O wysokości wsparcia będą decydowały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie bezpośredniego wywiadu. Wnioski w tej sprawie będzie można złożyć do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną. Ustawa wprowadza również zmianę w świadczeniu pielęgnacyjnym. Będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Opiekun pobierający świadczenie będzie miał możliwość dorabiania bez limitu. Karol Surówka, Polskie Radio. W tej chwili wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł. W maksymalnym wariancie osoba wnioskująca o świadczenie wspierające otrzyma około 3,5 tysiąca złotych. Sejm przyjął też dzisiaj ustawę o aplikacji mObywatel. Zmiany umożliwią posługiwanie się dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi. Wyjątkiem będzie przekraczanie granicy oraz wnioskowanie o nowy dowód osobisty. Nowe prawo pozwoli też takim instytucjom jak urzędy gmin udostępniać w aplikacji mObywatel na przykład karty mieszkańca. Prokuratura zawnioskuje o tymczasowy areszt dla dwojga rodziców zastępczych spod Wągrowca. Para opiekująca się 12 dzieci usłyszała już zarzuty. Prokurator rejonowy w Wągrowcu po zapoznaniu się z treścią zgromadzonych materiałów przeprowadził czynności z zatrzymanymi i przedstawił zarzuty znęcania się nad 7 dzieci. Dodatkowo prokurator sformułował zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego dziecka, 2-letniego chłopca. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Kobieta postanowiła odmówić składania wyjaśnień, natomiast wyjaśnienia złożył mężczyzna. Prokurator jest w trakcie formułowania wniosków o tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Relacjonował Rafał Muniak. Polski rząd zapowiada kolejne sankcje wobec Białorusi. To reakcja na decyzję tamtejszego Sądu Najwyższego, który oddalił apelację Andrzeja Poczobuta. Zaostrzenie sankcji zapowiedział w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Reżim Łukaszenki to kopia reżimu Putina. Wprowadzamy sankcje na ludzi, którzy budują totalitarne rządy w środku Europy, napisał na Twitterze szef rządu. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że przygotowywana jest lista kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, między innymi prokuratorów i sędziów, którzy biorą udział w represjach na Białorusi, w tym wobec Andrzeja Poczobuta. Te osoby znajdą się na listach z wszelkimi konsekwencjami. Będzie odpowiedź stanowcza. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że Andrzej Poczobut jest w więzieniu. Jest to wybitna postać, wybitny Polak, wybitny działacz na rzecz wolnego słowa i demokracji. To wyrok nie tylko dla Andrzeja, to wyrok dla całej mniejszości polskiej, komentuje wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Wszystko zostawiono w sile, no i to była taka ostatnia szansa wyjścia z tej sytuacji dla strony też białoruskiej, ponieważ to już ostateczna decyzja sądu i teraz już niestety żadnych instrumentów prawnych do walki za uniewinnienie nie ma. Andrzej Poczobut został skazany za rzekome podżeganie do nienawiści narodowej i innej, a także za, tu cytat, nawoływanie do sankcji skierowanych na wyrządzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu Republiki Białorusi. Działacz polskiej mniejszości został aresztowany przez białoruskie służby w marcu 2021 roku. Wyrok odsiaduje w więzieniu w Grodnie. Do poważnych zamieszek doszło dziś w kilku miejscowościach północnego Kosowa, gdzie próbowano zainstalować nowych burmistrzów narodowości albańskiej. Protestuje przeciwko temu miejscowa ludność, to w tym rejonie w większości Serbowie. Kosowskie specjalne oddziały policji użyły siły i gazu łzawiącego, gdy protestujący Serbowie nie chcieli wpuścić do budynków samorządowych nowych burmistrzów w miejscowościach Leposavić, Zubin Potok i Zvečan. W tym ostatnim mieście zamieszki były najbardziej gwałtowne. Serbowie podpalili tam radiowóz. Twierdzą, że rannych zostało 10 demonstrantów. Strona kosowska podaje natomiast, że rany odniosło co najmniej 5 kosowskich policjantów. Ostatecznie udało się policji przerwać serbski kordon, a wraz z nowym burmistrzem do urzędu wszedł kosowski minister do spraw samorządu terytorialnego. Elbert Krasnici. W Leposawiciu Serbowie zablokowali drogi wjazdowe do miasta. W ten sposób nie chcą pozwolić na objęcie urzędów burmistrzom, którzy zostali wybrani w wyborach przez nich zbojkotowanych. Frekwencja wyniosła niecałe 3,5%. W związku z sytuacją na północy Kosowa prezydent Serbii ponownie postawił armię w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo serbski minister obrony poinformował w komunikacie do mediów, że zarządził pilne przemieszczenie armii do granicy z Kosowem. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Jutro wszystko się wyjaśni. W sobotę odbędzie się 34. ostatnia kolejka polskiej ekstraklasy. Walka toczyć się będzie o utrzymanie i miejsce na podium. W górnej części tabeli o trzecie miejsce Lech Poznań powalczy z Pogonią Szczecin. W lepszej sytuacji jest Kolejosz, który ma punkty przewagi, a jutro zagra u siebie z Jagiellonią Białystok. Portowców czeka starcie z Radomiakiem Radom. Zdecydowanie ciekawie będzie na dole tabeli. Wiemy, że do pierwszej ligi spadają Lechia Gdańsk, Miedź i Miedź Legnica. Do tego grona nam dołączy jeszcze jedna ekipa. Śląsk Wrocław, Korona Kielce, Wisła Płock lub Stal Mielec. W najgorszej sytuacji są Nafciarze, którzy zajmują 16 miejsce i żeby marzyć o utrzymaniu, muszą pokonać Krakowie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jesteśmy. Zawodnicy są mocno skupieni na każdej jednostce treningowej. My jesteśmy skupieni. Tworzyliśmy pewne założenia na mecz z Krakowią po to, żeby przywieźć 3 punkty, upragnione punkty dla naszego klubu. Zapowiada trener Wisły Marek Saganowski. Jeśli chodzi o pozostałe drużyny zainteresowane walką o utrzymanie, to Śląsk Wrocław zagra z Legią Warszawa, Korona Kielce z Widzewem Łódź, a Stal Mielec z Wartą Poznań. Wszystkie mecze rozpoczną się o 17.30. Tymczasem polscy siatkarze pokonali 3-2 Niemcy w towarzyskim meczu rozegranym w Sosnowcu. Co ciekawe, biało-czerwoni triumfowali po długim tiebreaku, wygrywając go 24-22. Dla Polaków to przygotowania do pierwszego turnieju Ligi Narodów. W pierwszym z trzech turniejów interkontynentalnych przeciwnikami Polaków będą Francuzi, Irańczycy, Bułgarzy oraz Serbowie. Jestem gotowa, aby walczyć o obronę tytułu, zapowiada przed wielkoszlemowym French Open Iga Świątek. Liderka rankingu tenisistek w pierwszej rundzie zmierzy się z Hiszpanką Kristiną Buxą. Polka podczas turnieju w Rzymie musiała skreczować z powodu kontuzji, ale jak przyznaje, już wszystko w porządku. Czekałam na diagnozę i dostałam diagnozę, która raczej była pozytywna, więc zrobiliśmy wszystko, żebym z dnia na dzień coraz bardziej się regenerowała i będę gotowa na pierwszą rundę. W grze pojedynczej kobiet wystąpią także Magdalinety, która zmierzy się z Kanadyjką Leylą Fernandez oraz Magdalena Fręch, która zagra z Chinką Zhang Shuai. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra z Belgiem Davidem Goffenem. I na koniec jeszcze kolarstwo, bo za nami trzeci etap Orlen wyścigu narodów. Tym razem najszybszy okazał się Włoch Francesco Bussato. Najlepszy z Polaków był Marek Capela, który zajął 23 miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Nikolaj Mengel. Sobota zapowiada się pogodnie, słońca dużo, chmur niewiele, deszczu zero. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem przez 16 na Suwalszczyźnie do 22 na ziemi lubuskiej i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Japończycy mają kraj kwitnącej wiśni. My mamy święto kwitnących jabłoni. W najbliższą sobotę burmistrz gminy i miasta Grójec oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają na koncerty Bryski, Demono oraz Agnieszki Chylińskiej, targi rękodzieła, pyszne jedzenie, animacje dla dzieci i do wesołego miasteczka. Polecają Radiowa Jedynka oraz Trójka. 27 maja, targowisko miejskie w Grójcu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu mazowieckiego, powiat grójecki, stolica kultury Mazowsza. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. To jest 60. wydanie listy przebojów Trójki. Przed nami najlepszych 10 piosenek tego zestawienia. Szybko podsumujmy, co wydarzyło się przed godziną. Na miejscu 20. T-Love, Pochodnia. Na 19. Bartas Szymoniak, Powroty. Na miejscu 18. Lux Torpeda, Hydra. Miejsce 17. Duet Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Na 16. Daria ze Śląska, Falstart albo V, Lux Eterna, Metallica. Na miejscu 15. Na 14. Brodka, Jezioro Szczęścia. Na 13. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Na 12. Z tym nowość Foo Fighters, Under You i na miejscu 11 najwyżej notowana nowość tego wydania listy przebojów Trójki, Blur i utwór The Narcissist. Przed nami najlepsza dziesiątka, którą otwiera Weronika Borowiec z piosenką Jutro może nie być niczego. Piosenka ta swoje miejsce obroniła. Kiedyś Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. Pierwsza dziesiątka 60. wydania Listy Przebojów Trójki otworzona. 2-2 i 7 trójek. Tu czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj jest 26 maja. Oczywiście, że Dzień Matki, ale również Europejski Dzień Sąsiada, więc proszę opowiedzieć, jak to się Państwu z sąsiadami żyje, za co Państwo lubią swoich sąsiadów. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 9 też bez zmian, tak jak przed tygodniem, Queen, Face It Alone. Wydanie Listy Przebojów Trójki, zespół Queen, Face It Alone. Tak jak przed tygodniem, to jest miejsce 9. Wspominałem już o tym, kiedy dziś listę otwieraliśmy. Na miejscu 30 była Daria Zawiałow i Demo Song, że Daria ma to szczęście, że w zestawieniu są dwie jej piosenki, ta dużo wyżej notowana. No to właśnie teraz na miejscu 8 Fifi, Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Pink, pink, jean w tle Tydzień temu miejsce siódme w 60. wydaniu listy przebojów Trójki, miejsce ósme dla Darii Zawiałow i piosenki Fifi Hollywood. Wiemy na razie tyle, że to jest piosenka z nowego, jeszcze nie wydanego albumu Darii, który ma pojawić się jesienią. No to czekamy na kolejne nagrania. W 60. wydaniu listy przebojów Trójki solidny skok wykonał Sosnowski. Jego pył tydzień temu na 15, teraz na miejscu siódmym. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? To było miejsce 7, 60 wydania listy przebojów Trójki, Sosnowski i Pył. Dzisiaj państwo dzwonią i opowiadają, jak to wyglądają państwa relacje z sąsiadami. Dobry wieczór. Ja z sąsiadami mam dobre relacje, szczególnie z tym sąsiadem w pokoju obok, czyli właśnie z bratem. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa opowieści sąsiedzkie. O, to chyba będzie utwór w sam raz na tę okoliczność. Friend or Foe, Riverside, na miejscu 6. Czy wróg, friend or foe, Riverside obronili 6. pozycję 60. wydania listy przebojów Trójki. To trochę jak ten temat, o który dziś państwa pytamy, czyli państwa relacje z sąsiadami. 2, 2 i 7 trójek. No i już wiemy, że Pet Shop Boys wypadają z pierwszej trójki w 60. wydaniu listy przebojów Trójki. The Lost Room na miejscu 5. Lost Room, miejsce piąte w 60. wydaniu listy przebojów trójki. Na miejscu czwartym mamy awans, jedno oczko wyżej. Oj, zakładam, że chodzi tutaj prawdopodobnie o efekt krakowskiego koncertu Petera Gabriela, Panoptikum na czwartym. Thank you. Peter Gabriel, Panopticon na miejscu czwartym 60. wydania listy przebojów trójki, czyli tuż przed podium. Przed nami najlepsze trzy piosenki, ale czas na ostatnią, no akurat w przypadku tego wydania listy przebojów trójki, bardzo ważną propozycję. No cóż, dwa dni temu przyszła ta smutna informacja, że nie żyje Tina Turner. W związku z tym propozycją 60. wydania listy przebojów trójki jest zespół Ghost, który po swojemu zagrał utwór We Don't Need Another Hero. Another Hero w interpretacji grupy Ghost. To jest trzecia propozycja 60. wydania listy przebojów trójki. Zachęcam Państwa do słuchania jutro listy przebojów trójki po godzinach. Od 10 będą Państwo mogli usłyszeć fragmenty wywiadu z Tiną Turner. Ona będzie opowiadać o tym, jak powstawała jej płyta Private Dancer. Te fragmenty wywiadu jutro w liście przebojów trójki po godzinach, a wieczorem w Departamencie Rytmu sporo jej muzyki, tych fantastycznych utworów, które przecież do Departamentu

nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Lubią Tarantina, ale na pewno lubią państwo Darię ze Śląska, bo Kill Bill na miejscu drugim, tak jak przed tygodniem, a więc pozycja obroniona. To jest 60. wydanie listy przebojów trójki, które właśnie dobiega końca, bo czas na pierwsze miejsce. Kolejny raz Ghosts Again wygrywają listę Depeche Mode. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Olga Szućka audycję realizowała, Małgorzata Łukowska odbierała od państwa telefony, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.